Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 15. Сяк-так, цераспень калоду, Лю скончыла школу, перажыла ўсю гэтую каламуць з апошнім званком, выпускнымі. У чэрвені з горам папалам, на аўтапілоце, на інтуіцыі і начытанасці, метадам тыка здала ЦТ, самым ніжнім балам зачапіўшыся за неабходны для паступлення мінімум. Пра бюджэт нельга было і марыць, асабліва ўлічваючы яшчэ і ўнутраныя журфакаўскія экзамены, сачыненне, вусны тэст, творчы конкурс. Але гэта было ўжо няважна. На самой справе яна не думала ні пра якія экзамены, ні пра знешнія, ні пра ўнутраныя, а думала, як яна будзе жыць у чужога чалавека, як будзе прыходзіць да іх вечарамі, а можа днямі сябар, і як яны будуць чакаць, пакуль натуральным чынам вызваліцца кватэра. Яшчэ раней яна скантактавалася з Свянцецкай, і тая, хоць з вялікай неахвотай, але згадзілася прыняць яе на 1-2 дні. Ну, можна, не ведаю, калі не прыедуць госці. 17 ліпеня быў набыты білет, акурат тады, калі на плошчы заглядзеўся на яе лысы дзядзька каля джыпа, пасля чаго яны з сябрам адправіліся на возера купацца і загараць і заадно абгаварыць яшчэ раз дэталі. Галоўнае – зачапіцца хоць на гэтыя пару дзён, пераконваў сябар. У панядзелак, максімум аўторак, я прыеду, пазнаёмлю вас, і ўсё будзе цудоўна. Адразу в лоб нельга, каб ён не насцярожыўся, трэба сказаць, што жыла ў сяброўкі, так і так, умовы невыносныя. Калі вярталіся з возера гадзіну 5 вечара, з пагорка ўбачылі, як унізе па насыпной дарозе марудна праехаў знаёмы джып. Сябр задуменна правёў яго позіркам, выплюнуў травінку, якую жаваў, спыніўся, чакаючы, пакуль параўняецца з ім Лю. «Багаценькі!» – паўтарыў ён тое і з той самай інтанацыяй, што і ў абед на плошчы. «Тачка крутая! Эх, мне б такую!» Зайздросцячы чалавеку ў джыпе, ён нават не падазраваў, што ў гэты самы момант чалавек у джыпе безнадзейна зайздросціць яму з яго веласіпедам. Ну што ў ім такога? Нічога. Чым ён лепшы за мяне? Нічым. Жыве, відаць, таксама не ў панэльным доме. Нябось асабняк, віла. Эх, якія асабнякі я бачыў у Крыме. А за мяжой, ды і ў нас ёсць. Ён не першы раз расказваў пра крутыя тачкі і багатыя вілы, і заўсёды з яго аповедаў атрымлівалася, што іх уладальнікі горшыя за яго, а жывуць лепш. Вузкая, закрытая травой сцежка вяла праз яшчэ няскошаны луг. Трава стракатала аб спіцы, моцна, як перад дажджом, пахлі лугавыя кветкі. Ад зямлі патыхала цяплом не менш, чым зверху ад сонца. Сябр сцягнуў майку і накінуў на руль. У яго быў бронзавы ад загару торс з белымі палоскамі шрамаў і чырвонымі плямкамі ад укусаў сляпнёў. Жывот упалы ў квадраціках мускулаў. На шырокай грудзіне крыжам кучаравіліся валасы. А някепска было праскруціць яго. Ты заўважыла, як ён на цябе глядзеў? Ім усё можна. Надакучыла жонка, памяняў на дзяўчынку. Перастань. Абаяльная ты, таму і здаешся яшчэ больш даступную, чым ты ёсць. Паехала б з ім. Лёгка. Глядзі. У небе з ніадкуль узнікла кропка, пачала павялічвацца, пакуль не ператварылася ў коршака. Распасцёршы крылы, ён закружыў над лугам, спускаючыся ўсё ніжэй і ніжэй. Птушкі імгненна заціхлі і прыбіліся да зямлі, да травы. Нядобры знак, сцепанула Лю худзенькім плячом. Глупства, містыка. Ну не будь такой, можна падумаць, я цябе на Галгофу пасылаю. Горш, я сама нясу іншым Галгофу, нібы ты не ведаеш, што дзе я, там няшчасце. Зноў містыка, паморшчыўся ён. У мяне дык усё наадварот, колькі цябе ведаю, я з табой шчаслівы. Ён хацеў пакласці руку ёй на плячо, яна вылузнулася. «Лю, мне не падабаецца твой настрой, ці ты перадумала?» І на возеры, і цяпер сябар, выдатна ведаючы, што білет ужо куплены і ляжыць у кішэні, усё перапытваў. «Не перадумала? Не пабаіся?» Чым толькі злаваў яе, нібыта ў яе быў выбар. Паказалася мястэчка з воданапорнай вежай, знаёмыя белыя двухпавярховыя катэджы са спадарожнікавымі антэнамі, з чырвонай і чорнай гонтай дахаў. Лю азірнулася, каб запомніць гэтую сцежачку ў лузе, захаваць у памяці луг з кветкамі, матылямі і пчоламі, неба з коршакам, заадно прабегла ў думках гэтай сцежачкай назад і нібы ўбачыла само возера, адчула цёплую мяккую ваду, пагладзіла прыбярэжны пясок, шапаткі чарот, куст ракітніку. І ўсё гэта, такое кранальнае, паслухмянае, безабароннае, раптам злілося ў адзін невыказна мілы, пяшчотны малюнак і пацягнулася ёй услед, каб развітацца. Неўзабаве ступілі на крайнюю вуліцу. Пачаўся вузкі, выкладзены пліткай тратуар, па якім тут так рэдка хадзілі, што са швоў паміж пліткамі лез малады трыпутнік. Лю заявіла, што хоча есці. Яны пайшлі да цэнтра. На плошчы, як заўсёды, стаялі фуры, каля рэстарана пад вечар столікаў паболіла. Мужчыны-дальнабойшчыкі гаварылі па-ўкраінску і па-руску. Лю з сябрам знайшлося месца каля невялікага дэкаратыўнага плеценага плоціка. Адразу за ім яшчэ адну невысокую агароджу стваралі падстрыжаныя кусты, стікі з белымі кветкамі, падобныя на язмін, толькі драбнейшыя, якія цвятуць з вясны па познюю восень, ледзь не да снегу, а потым і зімой стаяць абсыпаныя белымі клейкімі ягадамі, снежнаягаднік ці як яны называюцца. Афіцыянт прынёс сябру порцыю тэкілы, алю, марожанае, сок, капучына ў пластыкоўцы, чызбургер. Заціснуты паміж падрумяненых палавінак булачкі жоўты сыр з дзіркамі. «Я пакіну ў вас тут веласіпед», – сказаў сябар афіцыянту. «Заеду аўтастопам». «Без праблем. Лю, можна на хвілінку?» Яны адышлі да плоціка за кусты гэтага снежна-ягадніку. Афіцыянт мысам чаравіка пастукаў плотік. «Я выпадкова пачуў, гэты лысы з тваім будучым айчымам пра цябе гаварылі, паказваў тваё фота на планшэце. Уяўляю, што яны нагаварылі. Ты карыстаешся поспехам». І, азірнуўшыся на сябра, які піў тэкілу, спытаў: «Лю, нам з табой зусім нічога не можна». «Усё можна ў межах чалавечага жыцця, як кажа мой будучы айчым». І раптам ёй так стала прыемна, радасна, невядома ад чаго, як бы адчуванне, што хутка павінна здарыцца нешта харошае, калі чакаць і верыць, што яно часам і харошае здараецца, Яна вярнулася за столік, сябар насыпаў на палец солі, выпіў тэкілы, злізаў соль і пасмактаў лімонную дольку. Тады толькі заўважыў яе павесялеласць, шкадаванне ці пяшчота, ці пачуццё брата да сястры, ці што там у ім варухнулася, ён паклаў сваю лапу на яе далоньку. «Лю, скажы!» Ён узяў нейкі задушэўны тон. «Як цябе адпускаюць адну ў вялікі горад да чужых людзей?» «Лёгка. Ты так ні разу і не расказала, што ў цябе дома. Нічога добрага. Мяне па сутнасці выганяюць, а каб маглі, дык зжылі б са свету. Ты не перабольшваеш?» Сябар адразу зразумеў, што яны – гэта адзін асавец. На выгляд ён звычайны, башкавіты, нармальны дзядзька. «Больш, чым нармальны, ён святы. Я ўпэўнена, што ён ні разу не парушыў ніводнага з 10 запаветаў. Калі-небудзь я думаю, хай бы ён быў лепш цынікам, як ты, чым святым апосталам з прынцыпамі. Прынцыпы ў яго. Горш няма за маралістаў і прынцыповых. Ён не жыве, а як бы выконвае працу, нарыхтоўвае не толькі бярвенні ў лесе, а і назапашвае добрыя справы. Нібыта ў яго не адно жыццё, а 11, як класа ў школе. І для таго, каб перайсці ў наступны клас, яму трэба здаць характарыстыку і атэстат за папярэдні». «А ты яго ўсур'ёз не любіш», — заўважыў сябар. «За што мне яго любіць? Ён уварваўся ў нашае жыццё, усё перавярнуў да гары дном. Тое, што ён, гэты прынц на шэрым уазіку, да нельга вульгарны, гэтага толькі такая, як мая маці, можа не заўважаць. Але калі б толькі вульгарны, ён хітры, з задняй думкай і, самае галоўнае, жорсткі. Я не магу пакуль гэтага даказаць, я проста адчуваю. Не ведаю, што ён задумаў, што яму ад нас трэба, што ён можа з гэтай сітуацыі вывудзіць, але здагадваюся, што тут нешта цёмнае». «Лю», — сказаў сябар, — «ведаеш, мы з ім крыху знаёмыя. Ён не такі ўжо монстр. Вялікую справу падняў з нуля і да цябе добра ставіцца, нічога кепскага не казаў. Ну, прынцыповы, ну, мараліст, дык на тое філосаф». «Не ведаю, які з яго філосаф. Я дапускаю нават, што ён здольны кахаць, па-свойму, канечне, і разам з тым дакладна ведаю, што ён няпросты, непрадказальны, нешта задумаў, штосьці вычэквае. І мне проста шкада маці, яна такога не заслугоўвае. Можа, мне з ім па-мужчынску пагаварыць?» «Сядзі, я ўжо ведаю, які ты памагаты. Я сама пастаўлю яго на месца», — сказала яна нядобра, помсліва. «Хоць бы дзеля таго, каб маці пабачыла, хто ён ёсць». «Што ты прыдумала?» — занепакоіўся сябар. «Лю, прашу, не рабі гэтага, у нас усё так добра складваецца». «Не бойся, я не зварухну нават пальцам, але з ім разбяруся. Не для сябе, дзеля маці. Пакуль яна пад яго ўплывам, як пад гіпнозам, ён для яе ідэал мужчыны. Вось паглядзі, мне ехаць заўтра, а ніводнага званка». Сонца хавалася за дахі, тені ад столікаў выцягваліся, пахла кавай і свежым разліўным півам. Над столікамі ляталі восы. Сябар, апусціўшы галаву, задумліва пазіраў на шчыльна сціснутыя дзявочыя ногі з белымі каленямі ніжэй чырвонай спаднічкі. «Лю, ты ніколі не расказвала пра сваю маці. Можа, будучая мая цешча, а я нічога пра яе не ведаю». «Ды што расказваць? Яна некалі прыехала сюды з Віцебшчыны». «Не бойся, я не зварухну нават пальцам, але з ім разбяруся».